genda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo palipote ulipo, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Tunasikika kutoka masafa 89.7 jijini hapa Bujumbura, na huko mikoani bila shaka tunasikika mubashara ni kupitia vipuri vya anga 101, ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa habari. Kwanza muhtasari wake. Mvua zilizonyesha Alhamisi hii zilisababisha madhara kadhaa nchini kote, ambapo nyumba na mashamba vimeharibiwa na mvua hizo. Na wafanyabiashara zaidi ya 500 ndio waliokumbwa na moto uliojitokeza usiku wa kuamkia leo kwenye soko la Rukaramu Mutani Mutimbuzi. Katika ukurasa wa michezo, mkufunzi wa timu ya taifa ya Burundi ya soka Intamba Murugamba anaeleza kuwa walijiandaa vilivyo dhidi ya mtanange wa kesho, ambapo timu ya Burundi Intamba Murugamba watashuka dimbani kuchuana na timu ya taifa ya Gabo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo ya Nguzo Vema na Elia Kadogo, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue ukurasa huu katika ukurasa wa kijamii, ambapo bidhaa tofauti za wafanyabiashara zaidi ya 500 wa soko la Rukaramu ndivyo vilivyo tekelezwa na moto uliojitokeza usiku wa kuamkia leo ndani ya soko hilo iliyoko Mutani Mutimbuzi. Kiongozi wa muda wa tarafa hilo anawatolea watu wenye upendo kuwasaidia waliokumbwa na mkasa huo. Na mmoja wa wafanyabiashara anabaini kwamba kisa hicho kiliwaathiri vilivyo, kwani wengi wao walikuwa wakitumia pesa kutoka kwenye mikopo ya banki. Ebu tumusikilize. Nimeanza kuandaa timu hii wiki tumeanza na kumuradhi, naona kuna kasorobo zinazojitokeza kwenye ufundi. Nilikuwa nikikuelezea kwamba bidhaa tofauti vya wafanyabiashara zaidi ya 500 wa soko la Rukaramu ndivyo vilivyotekelezwa na moto uliojitokeza usiku wa kuamkia leo ndani ya soko ya hilo iliyoko tarafani Mutimbuzi. Kiongozi wa muda wa tarafa hiyo anawatolea wito watu wenye upendo na mshikamano kuwasaidia waliokumbwa na mkasa huo. Mmoja wa wafanyabiashara wa soko hilo anaeleza kuwa hali hiyo iliwaathiri vilivyo, kwani ndani yao walikuwa wakitumia pesa kutoka ndani ya benki. Na tunapoendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba mwenyekiti wa shirika linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra Praseme anaelezwa kufurahishwa mno na hatua ya mahakama ya kuachia huru wafuasi watatu wa shirika hilo. Katika kikao na waandishi wa habari alichoendesha Ijumaa hii, Bwana Faustin Kumana amelani vikali watu wanaoingilia kazi za taasisi ya mahakama na kusababisha uzorotaji wa kesi zilizokatiwa. Na ni kwamba nchi ya Burundi tunapoendelea taarifa hii ya habari, ndugu mpenzi msikilizaji, katika ukurasa wa kilimo ni kwamba mashamba ya maharagwe, mihogo, mahore pamoja na ndizi ndivyo vilivyoharibiwa vikali na mvua nyingi yenye upepo mkali iliyonyesha Alhamisi hii wilayani Songa, tarafa la Bururi. Habari hizo zinahakikishwa na idara ya polisi pamoja na viongozi tawala eneo hilo. Wakulima waliokumbwa na tatizo hizo wanatolea wito watu wenye moyo wa mshikamano kuwasaidia kwa kuwapatia mbegu zingine za kupandikiza. Melikiadi Ndayiragije, mshauri wa gavana wa Bururi anayehusika na mambo ya utawala, anaeleza kuwa kuna hata vijiji vingine vya matarafa ya Vyanda na Matana vilivyokumbwa na mafuriko hayo yaliyosababishwa na mvua hizo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kusini mwa Burundi, Jean-Pierre Misago. Na tunaposalia kwenye taasisi hiyo ya kijamii ni kwamba madarasa mawili ya shule la upili la Mwalo, mabati ya ofisi ya mtaa wa Mwalo viliporomoka kutokana na mvua nyingi iliyonyesha Alhamisi hii jioni mkoani Mwalo. Mvua hizo ziliharibu pia nyumba za parokia ya Mwalo pamoja na kanisa la Protestanti la Bethlehem Evangelical Church. Kiongozi wa tarafa la Kayokwe yaeleza kuwa nyumba 9 za kijiji Musama pamoja na mashamba ya maharagwe viliharibiwa pia na mvua hizo zilizojitokeza. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka kusini mwa Burundi, Bwana Jean-Pierre Misago. Na ni kwamba baadhi ya wakulima wa zao la chai kutoka tarafa la Rusaka mkoani Mwaro waeleza kwamba waelezwa kukumbwa na umaskini kutokana na hatua iliyochukuliwa na viongozi tawala ya kuwakataza kuuza bidhaa ya chai kwenye kiwanda cha Protem kilichowapa michikiche ya kupandikiza. Jana Alhamisi wakulima hao walimfikishia malalamiko yao gavana wa mkoa wa Mwaro ili awasaidie kutafutia jawabu mgogoro huo. Gavana Jamali Nyabenda aliahidi kwamba atafanya ziara kwenye kiwanda hicho Protem hivi karibuni kwa lengo la kutafutia suluhisho maridawa tatizo hilo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Mwaro Lola Ndi Kulio. Na ni kwamba tunaposalia kwenye sekta ya kilimo kumuradi wakulima wa mkoa wa Bubanza ambao bado hawajapandikiza mbegu za mahindi, maharagwe pamoja na mahindi wanaeleza wanahofia kutopata mavuno toshelevu kutokana na hali ya msimu wa masita inayoelekea kikomo. Hayo yalibainiwa katika mkutano wa kutafakari mabadiliko ya hali ya hewa ulioendeshwa Alhamisi baina ya wakulima na viongozi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Bubanza. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza B Space Karitasi Kabanyana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari yaendelea kukujia kutoka hapa kwenye vipuri vya anga vya Radio Isanganiro. Na kwa sasa tukusie ukurasa wa afya. Kifa cha aina ya Sekanel cha hospitali ya rufaa ya mkoa Karuzi cha maliza mnamo mwaka na nusu kikikumbwa na changamoto. Kuna hata vifaa vingine kama vile kifaa cha kupima figo kilichoharibika kutokana na hali hiyo. Mkurugenzi wa hospitali hiyo yaeleza kuwa hali hiyo imesababisha upungufu wa mapato kwenye hospitali hiyo kutokana na kiwango kidogo cha watu wanaokuja kupata huduma za matibabu kwenye hospitali hiyo. Waziri wa afya alipofanya ziara rasmi ya kikazi kwenye hospitali hiyo ya Karuzi Alhamisi hii alifahamisha kwamba tatizo hizo zinazokumba hospitali hiyo ya Karuzi zitapatishiwa jawabu siku zijazo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Karuzi ambaye ni Blaise Pascal Kararumie. Na hatimaye tukusie ukurasa wa kijamii. Ni kwamba tunapozungumzia ukurasa wa kijamii panashuhudiwa uhaba wa maji safi kwenye barabara kuu ya kusini kumradi, panashuhudiwa uhaba wa maji kwenye barabara ya 10 na 12 na hapo ni tarafani Chibitoke. Wakazi wa barabara ya 11 na 12 mkoani Chibitoke waeleza kwamba wanamaliza kipindi cha mwaka wote bila kupata hata toni la maji. Aida, wawakilishi wa shirika Regideso linalohusika na ugavi wa maji na umeme mkoani Chibitoke waeleza kuwa wanatambua tatizo hilo na kuahidi kwamba watafanya wawezavyo ili maji safi yaongezeke yapatikane kama ilivyokuwa desturi mkoani humo Chibitoke. Na tutoke Chibitoke tujielekeze moja kwa moja mkoani Makamba ambapo kutoripotiwa shuleni ndizo sababu ambazo zinawakumba wanafunzi wa shule la msingi ambao wanashiriki masomo ya huko mkoani Mwaro. Na hayo yalizungumziwa Alhamisi hii katika mkutano ulioendeshwa na wadau wa afya na viongozi wa shule pamoja na wawakilishi wa elimu mkoani humo Makamba. Mengi zaidi na ripoti yake Jerome Hakizimana. Baadhi ya matatizo ambayo watoto hukumbana nayo kama ilivyo tathminiwa na waliokuwa wamehudhuria kikao ni pamoja na kuacha shule, ndoa za mapema, watoto wanaotumiwa kwa faida ya mabosi wao, kubebeshwa mimba shuleni, bila kusahau watoto wanaobakwa na wengine wanaotoka uhamishoni bila kuwa pamoja na wazazi wao na kadhalika. Kwa watoto ambao walikuwa wamekimbia nchi, warudipo hukutana na na matatizo mbalimbali kukiwemo kuacha shule kwa wanafunzi kutokana na kutopokelewa katika shule mbalimbali za Burundi, kwani wanakuwa hawana cheti kinachothibitisha kuwa walifanya na kufuzu mtihani wa serikali katika darasa la 9 kwa wale wanaokuwa wamefika katika shule zifuatazo, shule za msingi. Kwa swala hilo, huyu kiongozi wa tarafa katika elimu na mafunzo yaeleza kwa nini hawapokei wanafunzi hao. Hakuna kitu chochote kinachothibitisha kuwa mwanafunzi huyo amefaulu mtihani wa serikali. Pindi mwanafunzi ili aingie katika shule zinazofuata shule za msingi, lazima awe na cheti cha kuingia katika shule hizo. Na sivyo, hatafanya mtihani wa serikali unaotoa ruhusa ya kuingia chuo kikuu. Ni tatizo kabisa tulilonalo, ambalo jawabu lake litatoka kwenye ngazi za juu katika wizara husika. Sababu nyingine za matatizo hayo yanayowakumba watoto ni kutopata bahati ya kuendelea shule za ufundi kwa wanafunzi ambao wanafeli mtihani wa serikali, kutofuatilia kwa karibu wanao ambako hufanywa na wazazi, umaskini kwa wazazi ambao washindwa kuhalamia watoto wao na kusababisha watoto hao kwenda kujitafutia maisha wangali wadogo sana, hivyo kufanyishwa kazi ngumu na mabosi wao, kupachikwa mimba na kadhalika. Baadhi ya suluhisho kwa matatizo hayo kama ilivyopendekezwa na waliokuwa katika kikao hicho ni kama vile kujifikia mahali watoto hao wanaokuwa na matatizo wanaishi, ili watathmini mahitaji yao, aidha ya kimasomo, ya kujitibisha, hata ya kupata usaidizi kwa kutetewa kwa maswali ya husuyo haki, kuweka kamati zinazowalinda watoto katika tarafa na kupeana habari kuhusu unyanyasaji unaofanyiwa watoto ili utolewe ufumbuzi haraka. Mshauri wa gavana anayehusika na maswali ya kijamii ambaye alikuwa amemwakilisha katika kikao hicho aliridhishwa na kikao hicho na kusema kuwa hata mashirika mengine yanayopigania haki za watoto yanapewa karibu mkoani humo. Nikiripoti kutoka mkoani Makamba, Jerome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Jerome Hakizimana kwa ripoti yako. Na hatimaye tuhitimishe taarifa hii ya habari katika ukurasa wa michezo. Wachezaji wa timu ya taifa Intamba mu Rugamba wako tayari na wamejiandaa vilivyo kuchuana ingo ya kesho, ambapo watachuana na timu ya taifa Le Panther kutoka nchini Gabo. Mkufunzi wa timu ya soka ya Burundi Intamba mu Rugamba Alain Olivier Niyongeko ameyatamka hayo katika mkutano alioendesha Ijumaa hii na waandishi wa habari. Mkufunzi huo anaeleza kwamba wako tayari kuibuka kidedea katika mchuano huo, akiwatoea wito washabiki kuhudhuria kwa idadi kubwa mchuano huyo. Ebu tumusikilize. Nimeanza kuandaa timu hii wiki tumeanza, na kwa hivyo nimemwambia kama siwezi nikapana, siwezi nikasema lolote juu nilikuwa nasubiri wachezaji wangu tu wafike. Kumbe sasa kwa hivi nikasema wameshafika, wamwisho wamefika Wednesday. Kumbe sasa hivi nikasema acha sasa niongee na wajurnalisti waweze kujulisha washabiki wetu, wananchi wote, kama ekipe yote, wachezaji wote wako tayari kucheza mechi ya Gabon. Na tena kwa kweli nikiangalia maandalizi tumefanya na gisi tunaongea, siku zilikuwa chache, lakini kwa chache sio kusema kama hatukuandaa vizuri, pia walikuwa wanacheza. Kisi mnavyojua wachezaji wote tunayotumia ni wa professional. Njoma nina uhakika kama wamecheza mechi ya kwanza ya Gabon na hii mechi hamna shida, naona watafaa vizuri, na inshallah kiomba kitu Mwenyezi Mungu anakusaidiaga na kusaidia na fauji saidio, tumie nguvu, tunapaswa kucheza na nguvu, ni kwetu juu tubuke wewe ushindi against mechi ya Gabon. Huyo alikuwa ni mkufunzi wa timu ya taifa Intamba mu Rugamba Alain Olivier Niyongeko maarufu Mutombora. Na ni kwamba kuhusu mchuano huyo ni kwamba hatua kadhaa zimechukuliwa na shirikisho la dimba nchini hapa Burundi, ambapo watu wenye ulemavu waliokuwa kuingia uwanjani na baskeli siku ya kesho watakuruhusiwa kuingia uwanjani. Kuna pia sehemu ambapo palikuwa pagipakwi gari ambazo zilikuwa zikija pale kwenye uwanja, hawapata kuwepo nafasi ya kupaki gari zao. Na pia ni kwamba mashabiki ambao watahudhuria mtanange huo watakao lipa tiketi ya 5000 wataingilia kupitia mlango ambao ulioko kando ya shirikisho FFB, na wale ambao watalipa tiketi za pesa 20,000 na 50,000 na pesa na tiketi zile za kifahari wataingilia kupitia mlango ambao uko hapa mbele ya ikulu ya rais ya jamhuri. Hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji, sina budi ya kutelemusha nanga ya taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jamalivia Nengenda Kumana, sina la ziada, tukutane hapo saa 10 kamili katika habari kwa ufupi. Kwa herini. Oh.